satu, hanya satu. Thoda sa dard tu, thoda sukoon. Rehna tu, hai jaisa tu. Dheema dheema jhonka, ya phir junoon. Thoda sa resham, tu hamdam. Thoda sa khurdura, kabhi to ad jaye ya lad jaye ya khushboo se bhara. Tujhe badalna na chaho, ratti bhar bhi sanam bina sajavat, milavat na zyada na hi kam. Tujhe chaho jaisa hai tu, mujhe teri barish mein bheega ho ghul jaa. Tujhe chaho jaisa hai. Jaisa hai tu, mujhe teri barish mein bheega.